Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef VAT-owskiej Komisji Śledczej Marcin Horała zapowiada kolejne przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Uwaga na wysokie rachunki za korzystanie z sieci w krajach spoza Unii Europejskiej. Za chwilę powiemy, jak ich uniknąć. Od jutra na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa nie trzeba będzie zwalniać, by przejechać przez nieczynny punkt poboru opłat. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska prawdopodobnie będzie kontynuowane, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u Marcin Horała. Według niego przesłuchanie szefa Rady Europejskiej jeszcze się nie skończyło, a została tylko ogłoszona w nim przerwa. Donald Tusk, odpowiadając dziś na pytania posłów, stwierdził m.in., że za czasów jego rządu tzw. luka VAT-owska w Polsce była na poziomie średniej europejskiej. To nieudolna próba obrony. Tak te słowa ocenia Marek Siudaj z portalu w gospodarce.pl. Oczywiście pan premier Donald Tusk może sobie tam czarować, może opowiadać różne rzeczy, może się powoływać na takie czy inne dane, ale wszyscy wiemy jedno, jeżeli premier decyduje się na podwyżkę VAT-u, 1 punkt procentowy, i ta podwyżka nie daje żadnego efektu, to nie może powiedzieć, że nie wiedział, że nie zauważył, że w ogóle nie było problemu, że byliśmy tacy jak średnia unijna. On może się tak bronić, jemu wolno bronić się, no ale to jest jakby takie czarowanie. Były premier, odpowiadając na pytania posłów, często podkreślał polityczny charakter komisji. To również element taktyki, mówi Jakub Majmurek, publicysta Krytyki Politycznej. Donald Tusk w swoim przesłuchaniu przyjął taką taktykę, iż każda odpowiedź na pytanie zadane przez członków komisji mówiła tak naprawdę jedno. Nie udawajmy, że to nie jest polityczna komisja, nie udawajmy, że tu nie chodzi o upolowanie mnie, nie udawajmy, że tu nie chodzi o upolowanie mojej partii, nie udawajcie panowie, że interesuje was to, co faktycznie nie zadziałało w państwie. Trudno, żeby duża część opinii publicznej nie sympatyzowała z takim ustawieniem sprawy przez Donalda Tuska. Po zakończeniu posiedzenia szef Rady Europejskiej powiedział m.in. tu cytat: sprawa wyłudzeń podatku VAT jest chyba najbardziej oczywistym przykładem politycznego nadużycia. Minęły 4 lata i nie otrzymałem żadnego sygnału, aby prokuratura zainteresowała się kimkolwiek w tej sprawie, powiedział były premier. I kolejny temat. Uwaga, turyści wyjeżdżający poza Unię Europejską. Trzeba uważać na transmisję danych w smartfonach. Urząd Regulacji Elektronicznej i operatorzy uczulają, że internet poza granicami wspólnoty jest bardzo drogi. Niektórzy przez swoją nieuwagę otrzymali bardzo wysokie rachunki. Wśród nich jest pani Magdalena, która wybrała się do Izraela i już zaraz po lądowaniu naliczono jej 500 zł opłaty za dane. Przerażona zaczęłam klikać w ten mój telefon, blokując wszystko. Jak długo to trwało? No właśnie, w moim odczuciu nie miałam ani chwili, mówiąc chwila, mam na myśli, nie wiem, kilkunastu nawet sekund, żeby zablokować cokolwiek. Sam użytkownik musi być tego świadomy. Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najczęściej to są właśnie różnego rodzaju aplikacje, które w telefonie, one mają naturalny pobór danych. To właśnie ta aktualizacja poza Unią przy transmisji danych jest dodatkowo płatna. Jeżeli mogę coś zarekomendować, to jak wyjeżdżam do krajów poza Unią Europejską, to wyłączam transmisję danych w roamingu od razu i korzystam z Wi-Fi'a. Wojciech Jabczyński z sieci Orange Polska. Czyli z jednej strony mam możliwość dzwonienia i to są dla mnie akceptowalne pieniądze. Natomiast idę do restauracji, idę do hotelu i korzystam z Wi-Fi'a. Transmisję danych w roamingu warto też wyłączyć, jeśli przebywa się na terenach przygranicznych, na przykład w Bieszczadach, lub jedzie się do miejsc sąsiadujących z Szwajcarią czy Cyprem, zależnym od Turcji. Przypadkowe logowanie do sieci ukraińskich, szwajcarskich czy tureckich też może słono kosztować. W nocy znikną utrudnienia drogowe w rejonie niedziałającego punktu poboru opłat na autostradzie A2 pod Pruszkowem. Drogowcy zlikwidują zapory drogowe, które od 2012 roku spowalniały ruch drogowy w miejscu, gdzie miały pojawić się bramki. Nad ranem ruch powinien odbywać się płynnie w obu kierunkach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że wielu kierowców apelowało o zajęcie się tą sprawą. Z taką wielką ilością postulatów nie spotkaliśmy się w żadnym innym przypadku. Prace przygotowawcze przed likwidacją przeszkód trwały 3 miesiące. Likwidacja utrudnień w tym miejscu ma również ograniczyć zatory drogowe na trasie pomiędzy Warszawą, Łodzią i Poznaniem. Koncert inauguracyjny Lato z Radiem Festiwal odbędzie się już za 11 dni w stolicy polskich Tatr. W piątek 28 czerwca w Zakopanem wystąpi m.in. Wodek Pawlik. Bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam Zakopane, kocham polskie góry i to jest dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł zagrać między innymi na jazzowo arię Jątka z opery Halka pod tytułem Szumią jodły na Górszczycie, bo to właśnie jest to wszystko, o co chodzi, czyli mamy jedność miejsca, przestrzeni i czasu. Lato z Radiem Festiwal odwiedzi w tym roku także jeszcze Puck, Stalową Wolę oraz Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro jedynie na Podkarpaciu i w południowej części Małopolski sporo chmur, tam też może popadać i zagrzmieć, a najcieplej będzie w Zielonej Górze 29 stopni, najchłodniej w Zakopanem 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Gus Gus, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyjątkowe hotele w Zakopanem, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny zapewniają udany wypoczynek i relaks w otoczeniu Tatr. Wejdź na nasze strony www.stamary.pl i www.skalny.com.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Stamary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Maniak po ciemku melduje się punktualnie o czasie, razem z Wojciechem Manem, czyli ze mną, autorem całości na pokładzie, przygotowane płyty, przygotowane nagrania i przygotowana zapowiedź wstępna, która przypomni słuchaczom, że w tej audycji nie koncentrujemy się wyłącznie na nowościach. Tym bardziej, że teraz specjalnie nie jest taki dobry sezon na nowe płyty z gatunku maniakowego. I bardzo chętnie wyciągam z półki różne rzeczy starsze, aby niektórym przypomnieć, a innym uświadomić, jak wspaniałych artystów miała historia tego gatunku. tell I'm a key to touch. Oh, baby, baby, I think I love you too much. Baby, baby, I think I love you too much. I said, baby, baby, I think I love you too fantastyczny, nieżyjący już niestety gitarzysta i wokalista Jeff Healey. I think I love you too much. Myślę, że kocham cię zbyt mocno, że za bardzo cię kocham. Taki był tytuł tego utworu. A całość, czyli ta płyta, z której pochodzi to nagranie, to album Hell to Pay. Album, który mógłbym nazwać taką nieformalną, właściwie nieformalną metodą określania, że to jest wicedebiut, no bo to jest następna płyta po debiucie. Amerykanie często nazywają to sophomore effort i bardzo często właśnie płyta nagrana po debiucie jest obarczona takim, może nie przekleństwem, ale takim obciążeniem, po udanym debiucie szczególnie, że artysta wpada w dołek. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem na antenie, że to się sprawdziło w wielu przypadkach, kiedy młody muzyk albo debiutujący muzyk odbiera doskonałe recenzje, to równocześnie podlega presji, żeby nagrać coś równie dobrego, żeby zrobić to w miarę szybko, bo ta pierwsza płyta zwykle powstaje bez nacisku, bez tego pędu, bez presji ze strony wytwórni. No i bywa, że ona wtedy jest lekkim rozczarowaniem. W przypadku albumu Hell to Pay recenzenci byli zgodni, że to godny następca pierwszej płyty Healeya. No i skoro godny, to w Maniaku Pociągu usłyszymy teraz nagranie tytułowe, czyli Hell to Pay, a potem nie wiem, czy państwo pamiętają, że Healey sięgnął po klasykę po kompozycję George'a Harrisona, no taką legendarną wręcz, While My Guitar Gently Weeps, i można zadać sobie pytanie, co nim powodowało. Jedni powiedzą tupet młodzieńca, inni powiedzą próba zmierzenia się z klasykiem, a jeszcze inni, do tego się przychylam, że pewność siebie, że on wiedział, że poradzi sobie. On nie stworzył rewolucyjnie innej wersji tej kompozycji, ale po prostu zrobił to, uważam, jak należy. Zresztą za chwilę usłyszymy, ale najpierw jeszcze Hell to Pay. I wyciszył na koniec, co nie jest moją ulubioną formą kończenia utworu, no ale tak się wydarzyło. Słyszeli Państwo, jak Jeff Healey zmierzył się z kompozycją While My Guitar Gently Weeps George'a Harrisona, no i mogą Państwo porównać. Aż się trochę obawiam, bo to, co przyniosłem teraz, znaczy przyniosłem przed audycją, ale teraz to wystąpi, to jest pewnego rodzaju dziwoląg. Oczywiście specjaliści od kategorii i nazewnictwa zdołali już to nazwać. Ale zanim ja zacytuję którąkolwiek z tych opinii, to proponuję, abyśmy posłuchali tego nagrania. No i brawo. Tak to brzmiało. Teraz pytanie, jak byśmy to nazwali? Wracam do specjalistów od nazywania, którzy określili tę muzykę abstrakcyjną, czy też może nowatorską kombinacją Southern Rocka z, i tu właściwie nie wiadomo, z eksperymentem. No dość to wszystko mgliście nazywamy, bo i rzeczywiście zespół, którego słuchaliśmy, niespecjalnie się przejmuje przywiązaniem do jakiegoś gatunku, po prostu to wszystko dzieje się spontanicznie za sprawą lidera. No i tu mamy też ciekawostkę, szczególnie dla słuchaczy krajowych, ponieważ ten lider najwyraźniej ma w swoich żyłach krew, jeśli nie całkowicie, to częściowo polską. Nazywa się Darren Żoltowski. Być może jego tatuś to był po prostu Żółtowski. I grupa, której przewodzi, nazywała się Santanama. No i robiła takie właśnie muzyczne kolaże, muzyczne podróże po różnych ścieżkach. Skoro jednak któryś ze specjalistów dosłuchał się tu Southern Rocka, to ja Santanamę postawiłem sobie na półce ogólnie biorąc maniakowej. No i skoro stoi, to niech nie zajmuje tylko miejsca, ale i wystąpi. Raz jeszcze Darren Żółtowski ze swoim zespołem. Santanama, Darren Żółtowski. No i wybrałem dla Państwa takie bardziej składne utwory. No to jest ciekawostka, jest właściwie tych płyt niewiele, bo wedle moich informacji dwie się ukazały i to dość dawno. No ale w Maniaku jest miejsce również dla eksperymentów. Ale przede wszystkim jest miejsce dla bluesmenów, szczególnie tych, którzy dobrze wypadają na żywo. No może nie szczególnie, ale nie pomijamy koncertowych nagrań i dzisiejsza audycja jest jeszcze jednym tego dowodem. The late Jimmy Reed, y'all. I need me a string, baby. I'm gonna tie it all around your heart. Need me a string, baby. I'm gonna tie it all around your heart. No, it would hurt me so bad. Little girl, that we should have to part. Crying, baby. Honey, run here and dry your eyes. Just stop your crying, baby. Honey, run here and dry your eyes. Darling, you know the reason why. Yeah. crazy, just as crazy as I can be. Yeah, I'm gone crazy, crazy, baby, just as crazy as I can be. And you so sweet to me. String to your heart, czyli sznurek, linka do twojego serca, czyli oczywiście chodzi o uczucie, chodzi o przywiązanie do wybranki, a wszystko to wyśpiewał i wygrał na gitarze John Primer. To nie jest jednakowoż jego własna kompozycja, bo w ogóle na tej płycie, z której słuchać teraz będziemy muzyki, nie ma kompozycji własnych, tylko są różne wybrane od artystów, no, którzy należą, trzeba powiedzieć, do klasyków, tak jak Jimmy Reed, który ten utwór wymyślił. No a my słuchamy albumu, który ukazał się pod koniec XX wieku, bo w 1999 roku. To jest koncertowa płyta, Easy Baby nosi tytuł, a występuje w niej John Primer i jego zespół The Teardrops. Jak to wszystko brzmi? Słychać, dobrze brzmi. Klubowo, nastrojowo, bluesowo. To też mam przed sobą jeszcze trochę czasu w tej audycji i pomyślałem, że mogą Państwo mieć ochotę już pozostać z tym artystą do końca dzisiejszego wydania Maniaka, no to I've Got a Problem i John Primer. Oh my love, oh my love, caught up in the middle of a three-way love affair. My old lady want me here, say my woman want me there. Got a problem, I don't know what to do. Sit 'em damn, never done. Oh Lord, I'm damned if I do. My old lady treat me like a dog. My woman treat me like a king. I got three little children at home. And don't you know that's a hurting thing? Said I got a problem, I don't know which way to turn. Don't you know my soul will sure to burn? One more thing I'd like to say right here. I got a problem. Said I don't know what to do. Lord, I got a problem. And I don't know what to do. Said I'm damn never done. Oh Lord, I'm damn if I do. Yeah, excuse me. Sometimes my old lady want me to go. Thank you. Sometimes she want me to stay. But my woman says she'll be with me. Either way the wind blow. Said I got a problem. I don't know which way to turn. My soul was sure to burn. I got a problem, and I don't know what to do. I got a problem. I don't know what to do. Said I'm damn never done. Well, Lord, I'm damn. Well, Lord, I'm John Primer ma problem. Oczywiście chodzi o problem sercowy. I właściwie to jest niesamowite, że choć artysta wykonuje piosenkę napisaną przez kogoś innego, to szczególnie podczas koncertu, podczas sytuacji live, bezpośredniego kontaktu z widownią, on właściwie wypowiada swoją opinię, czyli utożsamia się z tym, co napisał ktoś inny, no bo te bluesowe historie to są de facto takie opowieści życiowe o niedolach mężczyzny, bo kobiety nas, mężczyzn, oczywiście traktują niesprawiedliwie i musimy komuś się z tego zwierzyć. No, a najlepiej zrobić to w bluesie publiczności, pewnie szczególnie męskiej, która to zrozumie. John Primer śpiewa na tej płycie, jak powiedziałem, cudze utwory, ale robi to znakomicie, gra na gitarze. Nie jest pierwszej młodości, bo ta płyta, jak się ukazała, to on już był dojrzałym mężczyzną. On się urodził w Mississippi w 1945 roku. No, ale praktycznie biorąc, metryka nie ogranicza spraw sercowych i uczuciowych. To też utwór, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. W dalszym ciągu będzie to wyjątek z tego, co odbyło się podczas tego koncertu, którego słuchamy. Tematyka znowu ta sama. That's what love will make you do. To, co miłość z tobą zrobi. To, co miłość każe ci zrobić. No i wszyscy panowie doskonale się rozumieją i posłuchają, wzruszając się nad swoim losem. Nawet jeśli nie jest taki zły, bo bez pań byłoby dużo gorzej.